Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ook president Zelensky ontkent dat Oekraïne iets te maken heeft met de vermeende drone-aanval op het Kremlin afgelopen nacht. Hij zegt dat zijn land Poetin niet heeft aangevallen. Er vielen geen gewonden bij de aanval en er was geen schade. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland de beschuldiging alleen maar als reden voor een nieuwe terreuraanval. President Zelensky is op dit moment in de Finse hoofdstad Helsinki. Daar zei hij dat de Oekraïnse strijdkrachten alleen op eigen grondgebied vechten om dorpen en steden te verdedigen. De jongen die op een school in de Servische hoofdstad Belgrado 8 leerlingen en een bewaker heeft gedood, kan niet vervolgd worden omdat hij te jong is. De jongen blijkt namelijk 13 jaar te zijn en dus niet 14, zoals eerder werd gedacht. Het Openbaar Ministerie in Servië is wel bezig met een zaak tegen de vader van de jongen, van wie het gebruikte wapen zou zijn geweest. De vader wordt verdacht van het ernstig in gevaar brengen van de openbare veiligheid. Bij werkzaamheden aan het oude CNA-pand in Zeist is een man om het leven gekomen. Hij was bezig met het plaatsen van nieuwe kozijnen. Een etalageraam zou van een stelling op het slachtoffer zijn gevallen. Hij overleed ter plekke. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval. En er komt toch een vangrail in de bocht bij knooppunt Empel, waar de vermiste Sanne en Hebe vorig jaar verongelukten. De Rijkswaterstaat gaat die vangrail vannacht al plaatsen, schrijft Omroep Brabant. De gemeente Den Bosch drong bij verkeersminister Harbers al vaker aan op maatregelen, maar die wees op een onderzoek waaruit blijkt dat de bocht op de A59 veilig genoeg is. Afgelopen zondag vloog op dezelfde plek weer een auto uit de bocht. Daarom is nu besloten om alsnog een vangrail te plaatsen. Het weer, vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen ook weer veel zon en een stukje warmer dan vandaag. Het wordt 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en Leendeheide staat een file met een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, wij geven bijvoorbeeld lokale ondernemers de aandacht die ze verdienen. Want zij dragen bij aan een fijne buurt. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Ieder jaar raken meer dan 430.000 Nederlanders betrokken bij een verkeersongeval. En het aantal mensen dat na zo'n ongeluk overlijdt, dat is vorig jaar gestegen tot 737. De hele week staan we met dit programma 5 dagen daarom in het teken van onze verkeersveiligheid. Maandag en dinsdag sprak ik ouders die een kind verloren zijn na een auto-ongeval. En vandaag aandacht juist voor de andere kant. Want wat doet het met je als je een dodelijk verkeersongeval veroorzaakt? Bij mij is de gast in de bus Sandra. Goedenavond. Goedenavond. Sandra, ik noem jouw achternaam niet. Dat doen we bewust. Dat hebben we afgesproken. Dat is een wens van jou. En je bent ook niet te zien op onze camera of live stream. Want ja, het is jou overkomen, het veroorzaken van een dodelijk ongeval. Ja, helaas wel. Ja. Wanneer is dat gebeurd? Dat is vorig jaar 31 maart 2022 gebeurd. Om 4:00 'smiddags. En hoe gaat het met je? Het gaat goed. En het maakt me ook weer meteen emotioneel. Omdat het lastig is dat je de dood van niemand op je geweten hebt. Nee. Ja. Dus dat is iets waar je mee moet leren leven. Ja. Hoe kan je me meenemen naar die dag? Hoe begon die dag voor jou? Nou, die dag begon prima en was een prima dag. Ik had gewoon thuis zitten werken. Het was een prima dag, het was helder weer, niks aan de hand. En ik ging om 3:30 'smiddags het huis uit om een boodschap te doen. Aan de andere kant van mijn woonplaats. En ik heb gewoon gereden, niks aan de hand. De route die ik altijd rij. En in die route is een rotonde ook. En ik heb goed gekeken. Ik ben de rotonde genaderd. Ik heb goed gekeken of er verkeer kwam. En het volgende moment sla ik rechtsaf. En ik hoor opeens een klap rechtsachter bij mijn auto. En ik kijk en ik zie iets. Ik kijk in mijn achteruitkijkspiegel en ik zie iets liggen. En ik besef dat het een persoon is. En ik heb mijn auto meteen neergezet en ben uit mijn auto gestapt en gerend. En daar lag iemand op straat. En op dat moment nog totaal onduidelijk wat er was gebeurd. Behalve dat er een fiets in het perkje ernaast lag. Dus dat het een fietser was. En hij was tegen mijn auto gekomen. Maar hoe en waar die vandaan kwam, ik kon het je niet vertellen. Nee, je had daar geen zicht op gehad. Totaal geen zicht. En ook totaal niet gezien waar de man vandaan kwam. Want het was een man? Het was een man. Ik kon zien dat hij waarschijnlijk ergens in de 50 was. En wat ik ook meteen zag, er kwamen meteen andere mensen aangerend, was dat het meteen duidelijk was dat het niet goed met hem ging. Je zag dat er bloed uit zijn oren kwam. En ik heb altijd begrepen, bloed uit je oren is heel fout. Dus ja. En die man, daar is natuurlijk hulp geweest. Kan je zelf op dat moment 112 bellen? Of ben je daar ook gewoon helemaal niet toe? Nee, ik heb inderdaad zelf 112 gebeld. Want er is iemand naast hem neergeknield. En dat bleek een verpleegkundige te zijn. En we zagen dat het fout was. En ik zag iemand links van me staan. En ik zei, bel 112. En die persoon reageerde niet meteen. En ik had mijn telefoon in mijn zak zitten. Dus ik heb hem gepakt en ik heb 112 gebeld. En alles ging meteen lopen. Politie werd gestuurd. Een traumahelikopter werd gewaarschuwd. Ambulances, alles, zeg maar. Ja, en die man is meegenomen naar het ziekenhuis. En toen, een paar dagen daarna, is hij helaas overleden. Ja, ja. Op zo'n moment heb je natuurlijk aandacht voor het slachtoffer en logisch. Ja. Maar hoe is er ook dan? Hoe gaat dat? Gaat de politie ook met jou even meteen praten? Ja en nee. Wat ze wel meteen doen is dat ze vragen hebben. Heeft u alcohol gedronken? Ze doen testen, drugstesten. Of ze mobiele telefoon mogen onderzoeken om te kijken of ik niet aan het appen of bellen was. Of niet afgeleid was door of je telefoon. Of niet afgeleid was. Al dat soort dingen. Dus dat is helemaal prima. En dat vindt meteen ook plaats? Dat vindt meteen ook plaats, ja. Dus dat is meteen gedaan. Vind ik ook fijn. Dan kon dat meteen ook vastgesteld worden. Ja, want voor de duidelijkheid, je had niks opgedronken. Niks gedronken. Je telefoon is uitgelezen. Telefoon uitgelezen. Ik was niet aan het bellen, ik was niet aan het appen. Er is ook geconstateerd dat ik niet te hard reed. Onder de 30 km per uur, wat hier verplicht is. Er waren geen belemmerende factoren. Het zicht was goed, de ruiten van de auto waren goed. Alles was verder in orde. Ja. En dat is allemaal geconstateerd door de politie ter plekke en ook daarna in de onderzoeken die de verkeersrecherche heeft gedaan. Want dat is het traject waar je daarna in belandt als veroorzaker. Ja, en dat doen ze ter plekke. Dus ik heb mijn auto ook laten staan omdat ze moest wachten op de verkeersrecherche. Dus ze zeiden zelf van, nou, u mag de auto niet meenemen, u mag wel gaan. En dan komen we later bij u terug om uw auto eventueel terug te brengen. Dus die heb ik laten staan. Ja. En gebruiken ze dan meteen je eigen auto voor die reconstructie? Ja, dat hebben ze meteen gedaan. Ja. Dus dan gaan we meteen op. Want wij staan ook met de NPO Radio 1-bus bij die rotonde waar het gebeurd is. Is dat moeilijk voor jou om hier te zijn? Nu niet meer. Dat is wel een tijd geweest. Ja, Ja. Voor jou. Ging dat dan meiden, deze plek? Meiden en ook een soort onzeker. Omdat je denkt, ik voel het niet meer vertrouwd. Nee. Nee, dus dat toch meiden. En dan een andere route nemen. Of niet met de auto. Of toch een beetje uit de buurt blijven. Ja. Ja. Terug naar die dag. Jij moest je auto hier achterlaten. En je kon zelf naar huis. Ja, lopend. Lopend ben jij naar huis gegaan. Ja. Hoe ga je dan thuis? Nou ja, ik ben thuis gekomen. En mijn zoon is me komen halen. En mijn man was op zijn werk. En die heb ik natuurlijk gebeld. Al toen ik hier zat te wachten op de politie. Om die testen te doen, zeg maar. Ik dacht, wat nu? En eigenlijk al vrij vlot, toen ik wat mensen had geïnformeerd, kwam de politie mijn auto terugbrengen. En zij zeiden, ik zou maar wel je verzekeraar bellen. Oké, dan zal ik dat doen. Nooit bij de hand gehad. Ik heb 40 jaar mijn rijbewijs, dus ik weet niet hoe dat dan gaat. Maar bij de verzekeraar krijg je dan een soort, is het spoed of is het geen spoed? Ja, je belandt in zo'n belminuutje. Ja, dus laat ik maar spoed doen. Dus daar heb ik dat gemeld. En voor de rest wist de politie mij alleen te melden dat het niet goed ging met het slachtoffer. En dat ze mij eventueel op de hoogte zouden houden. Van zijn situatie in het ziekenhuis. Ja. En ben je dan meteen, misschien een hele stomme vraag, maar je bent meteen verdachte of zo? Op dat moment nog niet. Tenminste, zo voelde het nog niet. Ze zeiden wel van, je moet dus wel je verzekeraar bellen. Ja. Nee, maar daar krijg je het gevoel van. Precies. En je wordt echt verdachte op het moment dat ze dan komen vertellen, het slachtoffer is overleden, hij is overleden. U moet nu een advocaat zoeken. Want bij het verhoor is het dat u een advocaat moet hebben. En dat is een strafrechtadvocaat. Want in principe heb je een dodelijk ongeval veroorzaakt. En dat is een misdrijf. Dood door schuld krijg je dan eigenlijk. Ja, ja. Het lijkt mij dat de grond wegzakt om die voeten. Ja, echt. Je zit in zo'n foute film. Het is zo fout. En dat overkomt je op dat moment. En tegelijkertijd was mijn zorg voor de familie, voor de nabestaanden, voor waar zij doorheen moesten, wat er bij hen gebeurde. Je weet het niet, maar het is één bak ellende. Het is alleen maar ellende voor hen. Ja, het is gewoon een nachtmerrie. Ja. Dat is het. Ja. En dan heb je dat advies en dan moet je dus op zoek naar een advocaat. Ja, ja. Die trek ik normaal gesproken niet zomaar uit mijn zak. En dan ga je bellen. Dan ga je bellen en dan uiteindelijk vind je er één. Want er was gezegd, na het weekend krijg je waarschijnlijk te horen dat later in die week dat verhoor zal plaatsvinden. Dus je moet hem ook vlot hebben. Want dan moet je hem al bij je hebben, zeg maar. Dus, dat is dan het ongeluk gebeurde op donderdag. Op zaterdag kwamen ze melden dat meneer was overleden. En op maandag zou ik gebeld worden wanneer later in die week het verhoor zou zijn. Zou plaatsvinden. Ja. En dat vond er ook al zo snel plaats? Nee, helemaal niet. Oh. Nee. Dus de advocaat was gevonden en in die week was contact. Maar de politie gaf aan, het is druk, we moeten eerst alles bij elkaar verzamelen. Ook wat de verkeersrecherche als reconstructie heeft gemaakt. En de cameraopname van eventuele winkels hier in de omgeving. De tweede week werd dat ook nogmaals gezegd, dat het heel druk was. En toen is besloten van, als ze alles compleet hebben, laat ze het weten. En dan pas zal het eerste verhoor zijn. Omdat het verhoor zou anders voor zijn, niet te weten waar moesten ze naar vragen. Ze wilden natuurlijk ook het dossier volledig hebben. Ja. En in de tussentijd zit je dus met de gedachte, die man is overleden. Ja. Heb jij toen gedacht van, ik wil proberen contact te zoeken met die nabestaanden? Ja, ja. En vooral ook om te kijken van daar waar ik ze kan ondersteunen. Ik of mijn verzekeraar of iemand, dan wil ik dat doen. Want wat er ook is gebeurd, en feit is dat hij is overleden. En normaal gesproken als bestuurder heb jij dan een probleem, zeg maar. En zij moeten daar van alles regelen. Ja, en ook dus ik heb dat meteen na het ongeluk doorgegeven. Ik heb het gezegd toen de man was overleden. Op maandag tegen de politie. Mijn advocaat heeft het meerdere malen gezegd, want je gaat malen. En omdat ik zag dat de man niet oud was, ga je ook denken, ja, misschien is hij kostwinner, misschien heeft hij kinderen, misschien alles gaat door je heen. En ook van, ja, die mensen hebben misschien hulp nodig, op welke manier dan ook. Als ik iets kan doen, dan wil ik dat gewoon doen. Ja, we gaan het er straks uitgebreid over hebben hoe dat contact heeft plaatsgevonden. Onze verslaggever Meerte van der Drift ontdekte dat die mogelijkheid van contact of bemiddeling na een ongeval tussen veroorzaker en slachtoffer zelfs bij professionals nog niet zo bekend is. Zij sprak bemiddelaar Anna Smit van Perspectief Herstelbemiddeling over hoe zij dan die partijen bij elkaar brengt en wat dat hen dan oplevert. Wie zijn de mensen die bij jou komen? Dat is verschillend. Dat zijn zowel de bestuurders als de slachtoffers. Dus de, ook bestuurders, maar dan de andere kant van het ongeval. Toch is wat jullie doen, perspectief herstelbemiddeling, nog best onbekend. Ja, ik denk dat wij maar een heel klein deel van de mensen bereiken die we zouden moeten bereiken. En ik denk dat dat deels komt door dat wij ook bij de verwijzers nog niet bekend genoeg zijn. Verwijzers is bijvoorbeeld politie of slachtofferhulp of... Ja, dat klopt. Maar wat we wel horen van partijen is dat bijvoorbeeld de veroorzaker heeft gevraagd aan de politie, kan ik een bloemetje sturen, kan ik een kaartje sturen? En dat de politie zegt, nou doe maar niet. En dat we later de nabestaanden of slachtoffers spreken en dat ze zeggen, ja, we hebben nooit wat gehoord, waarom nu ineens wel? Dus ook de professionals vinden het spannend, dat contact tussen die twee partijen? Ja, er komt heel veel emotie bij kijken, dus dat is ook spannend. Ja, dus, en dat merken we wel. En eigenlijk hoeft dat niet, want het helpt mensen. En een bemiddeling is niet altijd meteen een gesprek bij elkaar aan tafel. Dat kan op allerlei manieren. Ja, dat klopt. Dat kan een pendel zijn. Dat betekent dat ik heen en weer ga met de boodschap wat ze elkaar willen zeggen. Het kan een briefwisseling zijn. Dat betekent dat één partij de brief schrijft aan de ander. En daar kun je op terugschrijven als je dat wil. En die brief meestal brengen, of zorgen wij er in ieder geval voor dat die brief bij de partijen komt. En waar kiezen mensen vooral voor? Bij verkeersongevallen bijna altijd toch een gesprek. Ja, wij hebben altijd een voorbeeld van een bolletje wol die in elkaar gewikkeld zit. En eigenlijk is het het ontrafelen daarvan. Want je bent zonder dat je het wilde aan elkaar verbonden door zo'n ongeval. En door dat wat uit elkaar te pluizen, dat bolletje, kun je allebei toch wat van elkaar loskomen en weer verder. Omdat we toch eigenlijk beide kanten gewoon slachtoffers zijn. Niemand staat op met het idee, ik ga iemand aanrijden. Dus er is altijd een verhaal wat niet af is. En partijen hebben toch behoefte om dat verhaal te horen. Waarom is dat belangrijk voor mensen? Nou, je kan je voorstellen, als je, nou, een voorbeeld bij een dodelijk ongeval. Kun je je voorstellen dat nabestaanden graag willen weten of hun geliefde nog iets heeft gezegd. Of die op slag dood was. Hoe het is gebeurd, wat er is gebeurd. En degene die dat het beste kan vertellen is vaak de veroorzaak. Want die was erbij. En die heeft soms inderdaad nog de geliefde van de nabestaanden gezien of gesproken. Dus ja, hoe luguber ook, wij zullen denken, laat die beelden vooral weg. Maar soms hebben mensen dat nodig om toch te kunnen verwerken. Is dat ook wel eens heel naar? Nou, naar niet. Ik vind het wel mooi. Het is wel, ik moet echt wel eens mijn tranen wegslikken bij zulke zaken. Niet vaak, maar ik heb er twee in mijn hoofd waar dat wel echt gebeurde. Dat ik echt de koffie nodig had om ze weg te spoelen, zeg maar. En als bemiddelaar help je met dat ontwarren van dat bolletje wol. Ja. Maar neem je het misschien ook wel eens mee naar huis? Als ik voor mezelf spreek, valt het mee. Omdat ik wel me heel bewust ben. Ja, het is hun verhaal en niet de mijne. Maar ik moet wel bekennen, sinds ik dit soort bemiddelingen doe en ik mensen zie rijden met de telefoon achter het stuur of dat soort dingen, dat ik echt denk, nou, ga maar een keer mee naar mijn bemiddeling. Dan laat je het wel. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Zeist. We staan bij een rotonde. Mijn gast vanavond, Sandra, heeft hier vorig jaar iemand aangereden. Een paar dagen na het ongeval is het slachtoffer helaas overleden. Een man van 58 jaar. Sandra, je moest meerdere keren even knikken tijdens de reportage. Wat herkende je in haar verhaal? Nou, die inderdaad... Wat ik heel erg herkende was dat ik ook heel graag wilde... Ik wilde bloemen naar het ziekenhuis sturen... Dat kon niet, want je krijgt niet gegevens. Je weet in principe zelfs niet naar welk ziekenhuis iemand is gegaan. Ik wilde kijken van, kan ik iets doen toen meneer eenmaal was overleden? Richting de familie, voor de begrafenis, bloemen, wat dan ook. En het is nooit aangekomen. Het is nooit bij hen aangekomen. En ondanks dat je alles probeert en het zelfs via je advocaat probeert, het komt niet aan. En ja... dat mag, hè, als je weet ze willen het niet ontvangen. Dat is natuurlijk, dat mag, dat is aan hen. Maar dat je het probeert, omdat je meevoelt, probeert te voelen wat hen overkomt en in wat voor shit situatie ze gewoon zitten, is gewoon heel erg, omdat je, ja, je wil gewoon iets. Je wilt iets, je wilt kunnen helpen. Je hebt iets veroorzaakt en je wilt alles doen. Uiteindelijk is het gelukt om contact te maken. En we hebben met toestemming van jou de dochter gesproken van de man die overleed na het ongeval. Manouk de Vries heet zij, verslaggever Meerte vroeg waarom zij er ook voor open stond om met jou contact te hebben. Want zij vertelt, ze heeft hier zelf ook een bepaalde ervaring mee gehad. Ik heb het al een keer meegemaakt in de familiekring, dat daar juist degene was die achter het stuur zat. Dus ik ken het andere kant van het verhaal. En daardoor weet ik hoe het ook die persoon heel erg kan helpen om een nabestaande te treffen. En we zitten nu bij jou in de woonkamer. Je bent zelf zwanger. Is het een moeilijk onderwerp voor jou om hierover te praten nu? Beladen, maar niet zozeer moeilijk. Ik vind het ergens ook wel heel, heel mooi om het erover te hebben, om alle kanten te laten zien. Wij kunnen er allemaal heel veel vrede mee hebben met, ja, hoe het gebeurt is dat mijn vader is overleden. En door misschien anderen hierbij te helpen, vind ik het eigenlijk alleen maar heel mooi om het erover te hebben, in plaats van dat het moeilijk maakt. En wat heeft het jou gebracht, dat contact? Vragen die je hebt over hoe het heeft kunnen gebeuren, hoe zij eronder is. In het gesprek vond ik dat je heel erg merkte dat wij puzzelstukjes hadden en dat zij puzzelstukjes had. Waardoor we samen eigenlijk voor iedereen de puzzel compleet konden maken. Heb je een voorbeeld daarvan, van zo'n vraag, zo'n puzzelstukje? Ja, of zij papa gezien had. Het bleek dus dat hij gewoon niet zichtbaar voor haar was. Vanuit daaruit konden wij dus ook weer verder met, ja, dat wij eigenlijk helemaal niet willen dat er een straf richting haar komt. Dus het zorgt ook voor jezelf voor een afsluiting. En zie je het dan eigenlijk zo dat er dus twee slachtoffers zijn bij dit ongeluk? Ja, zeker. Ik vind haar net zo goed een slachtoffer als dat mijn vader is geweest. Of ja, wij uiteindelijk zijn als nabestaanden. En je geeft aan dat eigenlijk jij het gevoel hebt van, ja, ze verdient geen straf. Nee, in het gesprek is eigenlijk inderdaad de sprake gekomen dat er vanuit ons een vrijspraak moet komen. En dat wij dan liever zien dat er een bedrag wordt bepaald voor een goed doel, dan dat er een boete gesteld wordt. Dat ze het kan afsluiten en door kan met hun leven. Want wij gaan ook door. En ik denk niet dat zij dat helemaal 100% zou kunnen als er geen einduitslag is. Want het blijft nu een open zaak voor haar. Dat was Manouk de Vries, dochter van het slachtoffer hier bij de rotonde in Zeist. Sandra, jij zat toen in de auto. Hoe vind je het om haar te horen nu, dit? Ja, ik ben heel blij met hen. Ik ben heel blij dat ik heb contact met hen heb gehad en dat we dat gesprek hebben gehad, inderdaad. Want wat ze zegt, de puzzelstukjes waren daar. En uiteindelijk heb ik pas 3 maanden nadat het ongeluk is gebeurd het verhoor gekregen. En toen is eigenlijk pas een deel van de puzzel opgelost, omdat toen op de camerabeelden te zien was wat er gebeurde, de verkeersreconstructie. Maar toen wist ik nog steeds niets van het slachtoffer. Ik wist nog niet van hun situatie. Ik wist niet hoe het met hen ging. En dat wil je toch weten. Je wilt ook aan hen laten zien van hoe erg je het vindt dat je dit hebt veroorzaakt. Mm-hmm. En dat je nogmaals, gewoon het niet expres hebt gedaan. Nee, en dat heb je kunnen zeggen tegen ze. Ja. En hoe was dat om dat te doen? Nou ja, heel beladen en emotioneel. Want perspectiefbemiddeling heeft dat echt heel goed voor ons gedaan. Die heeft eerst mijn verhaal aangehoord en nog een tweede keer. En ook aan die kant gecheckt. En wat wil je eruit? En allebei wilden we gewoon elkaar zien. Elkaar weten wie zit er achter. Zij als nabestaande, ik als veroorzaker. En wat is er nou precies gebeurd? En wat speelt er dan op de achtergrond verder, zeg maar? Ja. En dat is gewoon heel fijn dat je elkaar daarop hebt gesproken. En voor mij was het heel helend. Vooral ook om hun verhaal te horen. Het verhaal van de slachtoffer te horen. En ook te zien dat het nu goed met hen gaat. Met hun familie. Ondanks het gemis van hun vader. En die ze zo graag bij ze hadden willen hebben. Hebben ze er ook vrede mee. dat het zo is gelopen. En zij zegt ook dat ze eigenlijk hoopt dat jij volledig vrijgesteld wordt. En in ieder geval, want ze zegt het is een open zaak nu nog. Want je hebt de eerste 3 maanden, ja, hing dood door schuld boven jouw hoofd. En nu blijkt uit onderzoek dat het ook onoverzichtelijk is hier, de situatie. Ja, de tenlastelegging is veranderd van dood door schuld naar een verkeersovertreding. Vooral ook door de reconstructie, waarbij eigenlijk als het ware eenzelfde situatie ontstond. Alleen waar gelukkig geen slachtoffer bij viel, zeg maar. En dat de verkeersrecherche zelf aangaf, het is de onoverzichtelijke situatie die misschien hier wel mede of grote boosdoener is. En dat is de aanlooproute naar de rotonde toe. Waar wel een fietspad is, maar waar je niet kunt zien. Toch helaas niet kunt zien door alle obstakels die ertussen zitten, dat er misschien fietsers zijn. Maar ook de rotonde zelf, waar het onduidelijk is wie welke positie op de rotonde moet innemen. En ik heb echt helemaal de fietser niet gezien. Nee. Ook niet als een soort déjà vu later, dat je denkt van, toch nog ergens dat hij iets gaat dagen. Nee, ik heb hem echt helemaal niet gezien. En op de beelden zie je dat hij mij ook niet heeft gezien. Wij hebben elkaar gewoon helemaal niet gezien. Ja. Tot slot, zit je nu anders in de auto? Vroeg me af. Ik zit wel anders in de auto. In het begin helemaal en nog steeds. En ik zit er anders in omdat ik probeer, ja, te zien wat ik niet heb gezien. Ik weet niet of het mogelijk is, maar je probeert alles. Maar ik hoop ook gewoon echt dat iedereen dit bespaard blijft. Elke fietser, elke voetganger, maar ook elke bestuurder die echt zijn best doet en dit toch kan overkomen. Sandra, ik wil jou bedanken voor jouw verhaal hier in de bus. Ontzettend dapper dat je dat gedaan hebt. En ik hoop dat het dossier snel gesloten kan worden. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken met Renze Klamen en Robert Meder. Morgen zijn we er niet vanwege dodenherdenking. Vrijdag zijn we er wel weer. En dan spreken we Nelly Vollebrecht van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Een hele fijne avond en dank voor het luisteren. Bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie, dan krijg je de vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Soldaat van Oranje, de musical. We gaan